Yaşasan ölen tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene söyle inanayım. Söylesene söyle inanayım. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine geçmişine sayıyormuş. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Yaşını kurut diyorlar. Coştu deli gönlüm durut diyorlar. Unut onu artık unut diyorlar. Söylesene söyle inanayım. Söylesene söyle inanayım. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine geçmişine sayıyormuş. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Geçmişine sayın.